سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، سوز دل چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے۔ ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے، سوز دل چاہیے۔ اپنی رو داد غم سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی سمجھے گا کیا۔ اپنی رو داد غم سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا۔ جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے۔ جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے، سوز دل چاہیے۔ رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا۔ رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا۔ اب نہ کچھ دیدنی ہے نہ کچھ گفتنی، مجھ کو آقا کی بس ایک نظر چاہیے۔ اب نہ کچھ دیدنی ہے نہ کچھ گفتنی، مجھ کو آقا کی بس ایک نظر چاہیے، سوز دل چاہیے۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ میسر زمین پر کے زیر زمین، مجھ کو تیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ ہو میسر